zakorzonych, za drżenie oczekujących, za wieczny niepowrót zmarłych, za kolających bezsilność, za smutek niezrozumianych, za beznadziejnie proszących, za obrażonych, wyśmianych, za głupich, złych i maluczkich. Modlę się, modlę się, modlę się, Boże, żarliwie. Modlę się, modlę się, modlę się, Boże, żarliwie. Za tych, co biegną zdyszani do najbliższego doktora, za tych, co z miasta wracają z bijącym sercem do domu, za potrąconych w Lubiańsko, za wygwizdanych w teatrze, za nudnych, brzydkich, niezdarnych, za słabych, bitych, gnębionych. Modlę się, modlę się, modlę się, Boże, żarliwie. Modlę się, modlę się, modlę się, Boże, żarliwie. Za tych, co usnąć nie mogą, za tych, co śmierci się boją, za czekających w aptekach i za spóźnionych na pociąg, za wszystkich mieszkańców świata, za ich kłopoty, frasunki, troski, przykrości, zmartwienia, za niepokoje i bóle. Modlę się, modlę się, modlę się, Boże, żarliwie. Modlę się, modlę się, modlę się, Boże, żarliwie. Za niepokoje i bóle, tęsknoty, niepowodzenia, za każde drgnienie najmniejsze, co nie jest szczęściem, radością, która niech ludziom tym wiecznie przyświeca jeno życzliwie. Modlę się, Boże, serdecznie, modlę się, Boże, żarliwie. Modlę się, modlę się, modlę się, Boże, żarliwie. Modlę się, modlę się, modlę się, Boże, żarliwie. Oh, roll right out 11, 7, press, prep 11. Good old.